Mikrofonban. Igen, mert az még annál is. Durva. Annál is inkább. De Vili bácsi egy világ egyvelegében mik vannak benne? Benne van a Csatanoga csúcsú. Nagyon jó. Ez a klasszikus izé. Mindenki, Singing in the Rain, mindenki benne van. Aki számít. Singing in the Rain is benne van. Jaj, ne! Kösz szépen. Vagy akkor inkább a Vili bácsi? Vagy inkább a Vili bácsi. Vedd ki kisfiam meg. Nem szabad. Nem szabad megbántanunk a művészet. Most ne legyél hisztis. Én figyeljük neki a Bobi, van itt. Én kezdeményeztem. Ki a gyerek? Ki? Hallod? Bobi, ha elmentek, lejátsz. Lemegy a Something Stupid. Lemegy. Én szeretem. Jó van. Gyereket? Valaki még? Boldi és Boldi mellett? Hát én mostanában nem fogok bele gyerekbe. Nem? 7,5 éves lányom. Nem érzitek, hogy valahogy kifogytak a műsorvezetők a kérdések tömegéből? Kifogytatok a válaszból, nem az van? Ó, egy de szám. Ilyenkor mindig segít nekünk egy effekt, ami újabb témát ad. Bár én is hoztam volna egy-két ilyen. Nem, gyerekek, az a baj, hogy az életetek egy nyitott könyv, és annyira... Bár néhány nap hiányzik belőle. Pontosan, de annyira média nyilvánossága előtt zajlik, hogy az ember egy idő után már nem kérdez rá a sztereotíp kérdésekre, hogy hogy vagy mostanában. Most ezt a hülyeséget nem fogjuk feltenni természetesen. Azt akartam kérdezni, hogy hogy érzed magad mostanára a Cotton Club Singers-ben? Jól. Orsi, jól érzi. Mi volt az első két évben, Gábor? Azt mondd meg. Ezt a kérdés, hogy Orsi, hogy érzed magad a zenekarban? Ez minden újságíró. Most, hogy bekerültél az első két év után, mindig megkérdezték. És az Orsi örjöngött, hogy hogy lehet ennyire felkészületlen egy utolsóban. De nem, látom, nem ezt kérdeztük. Ez a beszélgetés pillanatnyilag egy felüldülés. Hát ennek igazán örülünk. Szerintem hagyjuk abba a csúcsponton, és hallgassunk egy kis zenét. Én szerintem hallgassunk meg, ugye meg fogunk most meghallgatni Cotton Club Singers. Nem, Orsi kérését teljesítjük. Az a 6,5 perces kívánság? Neo. Köszönjetek el szépen a hallgatóktól, mi meg elköszönünk tőletek, és nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást, sziasztok. Hello, itt Neo. Boldikám akkor majd. James Bond, mit mond Gábor vicc, ezt mondd el még azért. Búcsúzó. Mit mond James Bond, ha megkérdezik a pontos időt? 2:42. Hát legyen ez a vége. Szevasztok. Töltsük ki akkor a számlatömböt, jó? Against the sky. against the sun. Oh yes, I know. Then give me more. A tear to mold a try. Heart again in vogue. And so the show goes on and on. Rádió Café 98.6. Drága szár! Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól 11-ig.

Chatman. Gellért Gábor. Vezetőszerkesztő és a műsor varázslatos sztár vendége. Szupersztárja, sztár technikusa, az ördög. Buddha. Ti. A kötőtűs gyilkos. Aki sosem tudni, hogy mikor csapta legközelebb. Kérlek, kösd át a ledeket, Buddha. Rádió Café 98.6. Fonodjunk össze, és énekeljünk. Cafébe lesz fölvéve. Vagyon se. 0629986986. Chatman azért még figyel. Illetve radiokafé@radiokafé.hu. Most néztem, nincs semmi. Illetve a web. A web. www.radiokafé.hu és a hitreményzsület, valamint a Goa, ha mond ez egyáltalán valami topikok. Így van. Én azt mondanám, hogy eljött a kívánságok fél órája. It's time. It's time for a change. Ne hülyeskedj, már a Hegye Gyuri teljesen kész fél órája. Jó, hát 20 perc. Na, jó, 20 perc. Majd ki, majd sietünk. És hát következzen az első kívánság. Egyrészt Bobby küldi a barátainak. Ezzel az üzenettel. Másrészt viszont én küldöm valakinek, akinek erről eszébe jut valami. Hát nagyjából így tudnám összefoglalni. Ti ebből egy szót se értetek, ez a lényeg. Ettől szeretjük ezt a mondást. Hát szóljon, All Saints. Parton. Fehér homok. Napsütés. Átlátszó türkiszkék tenger. És így nyugágy. Jó ét. I have seen.